Пшана, купи горілки і вина, бо я панського роду. Не ходи по саду, не топчи ти травиці, я не люблю тебе, дівки, та йди до вдовиці. Я не люблю тебе, дівки, та йди до вдовиці. О, руба я, о, руба, руба, руба, руба я, люба, мила я моя.